Kwa hivyo akawa yule watu wanadhania hivyo, warjua hum, lakini pia wanatarajia, wanawatarajia hao mashekhe na mawalii, lakini pia vile vile wayastaghitha bihim, na wanataka uokovu kwa Allah wakisema aghithna ya Abdul Qadir, aghithna ya Abdul Qadir. Hata katika baadhi ya nyimbo zao na dhikri zao wanasema adrikna, adrikna, mjue maana adrikna, tudirike, ni tuwahi, tuwahi, tunaangamia, tusaidie bwana. Yeye mwenyewe ashakufa miaka mingi huyo, wenyewe wanamwambia adrikna, adrikna, maana tuwahi, tuwahi, tunakwisha sisi. Abdul Qadir atuwahi, au msayidi fulani, au maulana fulani, au sharifu fulani. Nyimbo wamewasikia kina mama wanavyoimba kwenye misiba, wanaimba kwenye zawia zao zile nyimbo mfano wa hizo, na mashekhe pia wakiwa wanasimamia. Hata juzi kina Sharifu walipita na gari yao wakiimba nyimbo kama hizo, kuonyesha kwamba hawa ni watu wamepeleka sehemu ya ibada kumpelekea siyekuwa nani, Allahu tabaraka wa taala, na wao wakiwa wanasema la ilaha illa Allah, kumbe hawajui maana yake wala hatambui kalima hiyo inafundisha nini. Tayyib, wajaluna wajalahum wasitatun bainahu wa bain Allah. Halafu wanawafanya hawa masayyid, wanawafanya hawa mawali, wanawafanya hawa masharifu, wanawafanya hawa mashekhe, wanawafanya hawa maulana, wanawafanya hawa masayyid kuwa ni wasita, ni wakatikati baina yao na Allah tabarak wa taala. Kama vile huwezi kwenda kwa waziri mpaka upite kwa sekretari wake, huwezi kwenda kumwona mkuu wa kituo direct, mkuu wa polisi, bila kufita kaunta pale, au sio? Huwezi tu wewe ukatoka ukataka ukamwone rais wa nchi bila kupita ofisi maalum. Sawasawa, wamewapa, wamemfanya kwamba hawa masayidi, hawa mawalii, hawa masharifu, hawa maulana na hawa mashekhe, na wenyewe pia vile vile ukitaka kwenda kwa Allah upitie wani, upitie kwao, alafu wao watakupeleka kwa Allah moja kwa moja. Hata kama washakufa zile baraka zao zipo, kwa zitakufikisha tu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ni katika kutoelewa maana ya la ilaha illallah, bali inaipinga na kuiondoa kabisa katika msingi wake, na kuonyesha kwamba unaitamka na haitakunufaisha. Falladhina yazumu ahla shirki, wale ambao wanawadai washirikina, fi zamanina, katika zama zetu, annahum wasaituhum, kwamba wanawadai kwamba ndio wasito wao. Wasito wao maana yake wakatikati wao, baina wao na nani? Baina yao na Allah tabaraka wa taala. Humu alladhina yusammihim alawwaluna, hao ndio wale ambao wale wa zamani sasa waliwaita aliha. Hani tofauti na majina, lakini yale matendo ni yale, ni yale yale. Wale wa zamani ambao mitume waliwadiriki, kina Nuhu, kina Ibrahim, kina Musa, kina Isa, Muhammadi na wengine, waliwadiriki wale watu wao wakiwaita aliha. Sawa sawa, waliwaita kina nani? Al-aliha. Hawa wa kwetu wanawaita masharifu, wanawaita masayidi, wanawaita maulana, wanawaita mashekhe, mfumeno vizuri, wanawaita mafakiru, wanawaita asiru walwilaya. Kwa hiyo ni hao hao zamani waliwaita aliha, zamani waliwaita kina nani? Al-aliha. Walwasita, na huyu wasita sasa ndio ilahu. Walwasita tu hiya ilahu wasita, huyu sharifu wewe ambao ni wasita wako kukufikisha kwa Allah, huyu sayyidi ambaye ndio wasita kukufikisha kwa Allah, huyu maulana walii ambaye kukufikisha kwa Allah, huyo ndio ilahu, ndio huyo huyo. Kina Abu Jahli walimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atajalu al-alihata ilahan wahida, hivi wataka hawa miungu wote abaki mmoja tu? Inna hadha la shay'un ajab, jambo la ajabu hili Muhammad, mambo gani haya? Haiwezekani atukubali si kitu kama hicho. Mfumeno vizuri. Kwa hiyo ndio hawa hawa. Faqawlu rajuli, neno neno la mtu kusema la ilaha illa Allah, maana yake ukilitamka hili neno, ibtalu liwasita liwasaiti, unatakiwa neno hili libatilishe wale wasaiti wote ambao umewaweka baina yako na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ni direct kwa Allah, kwa sababu baina yako na Allah hakuna pazia, baina yako wewe na Allah hakuna kizuizi, hakuhitaji upige hodi. Wewe mwite tu atakuitikia. Tufahamiane vizuri, muombe atakupa, mtake wokovu atakuokoa, mtake msaada atakusaidia moja kwa moja. Nenda, hakuna haja ya kupita kwa wasita yoyote. Sheikh Sharifu, Maulana, Sayyidi, Wali, Fakiru, hakuna haja. Wa idha aradta an ta'rifa hadha ma'rifata tamma, ukitaka kulijua hili kwa ujuzi wa wazi na maarifa iliyotimia, sawa sawa, fadhalika bi amraini, utalijua kwa mambo mawili. Jambo la kwanza utalijua kwa nukta hii, an ta'rifa anna al-kuffara, utajua kwamba, kwa jambo la kwanza, wale makafiri, alladhina qatalahum rasulullah, wale makafiri ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapiga vita akawaua, wakapambana naye, waqatalahum, aliwapiga vita na akawaua, wa abaha amwalahum, akahalalisha mali zao kuwa ni halali, akahalalisha kuwa mali zao ni halali, wastahalla nisaahum, akahalalisha wake zao wakitekwa ni halali. Umeelewa vizuri? Kanu mukirrina, walikuwa ni wenye kukubali, lillahi subhanahu, kumkubalia Allah aliyetakasika, bitauhidi rububiyya, walikuwa wanamkubalia tauhidi ya rububiyya. Tauhidi rububiyya ni nini? Wa huwa annahu, nayo ni kuitakidi na kuamini kwamba, la yakhluqu, hakuna anayeumba, wala yarzuku, hakuna anayetoa riziki, wala yuhyi, wala hakuna anayetoa uhai, wala yumitu, wala hakuna anayefisha, wala yudabbaru, wala hakuna anayepanga mambo ya maisha ya viumbe, wala yudabbaru al-umura, hakuna anayepanga mambo ya viumbe, itakuwa masika, itakuwa kiangazi, hutakuwa mchana, hutakuwa usiku, hapa juu itakuwa kali, patakuwa baridi, hapa kipupwe, hapa sijui nini, hakuna anayepanga hayo usiku na mchana, illa Allah wahda, isipokuwa ni Allah peke yake. Kwa hiyo ni tauhid. Tauhidi gani hiyo? Ar-rububiyya. Wakristo wanaipinga, wanaikubali? Wanaikubali, sawa sawa. Wakristo pia wanafanya nini? Wanaikubali. Hata kuna Mkristo mmoja jana sikatuombea dua, yule Mungu aliyewaleta hapa salama ndio atakayewarudisheni wapi mlipotoka salama, Mkristo. Kwa hiyo Wakristo pia wanafanya nini? Wanajua Yesu hawezi kuturudisha, lakini yupo Allah, anafanya nini? Aweza kuturudisha. Kumbe Wakristo pia wanajua analeta mvua nani? Allah. Sio Bikira Maria, wanajua ni Yesu. Wanajua ni Bikira Maria, wanajua ni Allah. Sawa sawa. Yupo Baba wa mbinguni ndio analeta mvua. Wanajua hivyo. Na hata hawa washirikina wengine ukimwambia kwa nini Musa analeta mvua? Sasa hiyo kazi ya Mungu bwana. Hiyo kazi ya Mungu bwana. Anajua. Na nikamua Mungu bwana, hii mipango ya Mungu bwana. Mungu ndo anaua, Mungu ndo anatoa uhai bwana. Lakini ana bangili la mzimu mkononi. Sawa sawa eh? Lakini ana hirizi kwenye mfuko wake. Lakini ana mapembe kaweka nyumbani kwake. Na mfano wa haya. Wala iyadu billah. Tayyib. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah, kul man rabb ma yurzukukum minas samai wal ardi. Muhammad waulize wa makuraishi. Hivi nani anakuruzukuni kutoka mbinguni na ardhini? Nani anakuruzukuni mvua ikanyesha, hali ya hewa ikawa nzuri, mimea ikaota katika ardhi, wanyama wenu wakala, ninyi mkala? Nani anafanya hayo? Amma yamliku as-sam'a wal absar, au ni nani anamiliki masikio yenu na macho yenu? Nani anamiliki vitu kama hivyo? Wa man yukhrijul hayya min al-mayyit, nani anatoa uhai kwenye umaiti? Nani? Wa man yukhrijul mayyita min al-hayy, na nani ambaye anatoa umauti kwenye kiumbe kilicho, anatoa umauti kwenye kiumbe kilichokuwa hai, na anatoa uhai kwenye kiumbe kilichokuwa kimekufa? Wama yudabbiru al-amra, nani anayapanga mambo ya ulimwengu na mambo ya maisha ya watu? Nani anampa huyu maskini, anampa huyu utajiri? Nani anampa huyu afya, anampa huyu magonjwa? Nani? Fasayaquluna Allah, watakujibu na yafanya hayo hakuna mwingine, ni Allah peke yake bwana, hiyo kazi ya Mungu. Wasema hivyo wenyewe, hiyo kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Anataka kupata mtoto wa kike na kupewa kike yule mtupu, anataka kuchanganyia na kuchanganyia, anataka kupewa kiume na kupewa kiume, akakunyima usizae na kunyima. Hiyo kazi ya Mungu bwana, mipango ya Mungu. Hata kwenye magari yao wameandika mipango ya Mungu, na wao ni makafiri. So sawa eh, basi fakulu waambie Muhammad, afala tattaqun, basi huyo hamumchi, hamumuogopi, hamumfanyi kuwa ni mmoja mwenye kustahiki kuabudiwa peke yake. Sawa. Wa hadhihi mas'alatun 'azima, aya imesema katika surati Yunus aya 31. Wa hadhihi mas'alatun 'azima, haya ni mas'ala makubwa sana, jalilatun muhimma, ni mas'ala muhimu sana, ni mas'ala matukufu sana. Wa hiya an ta'rifa anna al-kuffara, nayo ni kutambua kwamba makafiri, alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wale ambao mtume sallallahu alayhi wa sallam alipambana nao akawapiga akawaua, shahiduna bihadha kulla, walikuwa wakiyashuhudia yote haya ambayo leo Wakristo na washirikina wengine wanayashuhudia. Wa muqiruna bihi, na walikuwa wanakiri na wanakubali kwamba hakuna anayefanya haya isipokuwa ni Allah. Wa ma'a hadha, pamoja na hayo, lam yudkhiluhum dhalika fil islam, itikadi hiyo na imani hiyo haikufanya waingie katika Uislamu. Wa lam yuharrimu dima'ahum, wala hiyo itikadi haikuharamisha damu zao. Wala amwalahum, wala haikuharamisha mali zao. Wakanu aidan yatasaddaquna, bali pia walikuwa wanatoa sadaka. Wayahujuna, walikuwa wanahiji. Makuraishi jamani, walikuwa wanatoa sadaka sana. Ni Makuraishi walikuwa wanafanya hija kila mwaka, wanafanya hija Makuraishi. Yaatamiruna, wanafanya umra mara kwa mara. Wataabaduna, walikuwa wanafanya sana ibada. Wayatrukuna ashiyaan min almuharramati, na walikuwa wanaacha vitu katika haramu, wanaviacha. Hawa mipombe wengine, kamari hawataki, uzinifu wengine hawataki, wanaacha kujikurubisha kwa Allah pia hivyo. Khaufan min Allahi, wameacha haya kwa ajili nini? Kumwogopa Allah. Leo si wapo watu wanafanya haya, wanaacha haya, lakini midamu tukosa leo ni nini? Lakini midamu tu ile uluhia hawajaiacha kwa Allah, haya yote kwao hayana faida. Ndio Sheikh rahimahullahu ta'ala anasema, walakinnal amra thani, lakini jambo la pili sasa ambalo ndilo lilikuleta ufafanuzi wa mambo, huwa alladhi kaffarahum, hilo ndilo ambalo liliwakufurisha. Wa ahalla dima'ahum, likahalalisha damu zao. Wa amwalahum, likahalalisha mali zao. Wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bitawhid aluluhiyya, ni kwamba wao hawakumshuhudia Allah tauhidi ya uluhiyya. Sawa sawa, hawakumshuhudia Allah tauhidi gani? Al-uluhiyya, yani hawakumpwekesha Allah kwenye ibada zake, hawakumfanya Allah ni peke yake mwenye kustahiki kuabudiwa. Wa tauhidu rububiyya, tauhidu rububiyya maana yake, wa huwa alla yud'a wala yuja illa Allah wahdahu la sharika lahu wala yustaghatha bighayrihi wala yudbaha lighayrihi wala yundhar lighayrihi لا لملك مقرب ولا نبي مرسل. Kwa hiyo hawakushuhudia tauhidu, lam yashhadu tauhidu rububiyya al-uluhiyya wa tauhidu rububiyya, hawakushuhudia yani hizi tauhidi hawakuzipokesha kwa nani? Kwa Allah peke yake. Sawa sawa, ehe. Nayo ukiambiwa tauhidu al-uluhiyya ambayo imekusanya tauhidu rububiyya, utakapoikubali tauhidu rububiyya pasina kukubali tauhidu al-uluhiyya, wewe huna kitu. Sawa sawa, lakini ukikubali tauhidu al-uluhiyya pia umekubali tauhidu gani? Ar-rububiyya. Kwa sababu gani? Hautamuomba isipokuwa Allah, hautamtarajia isipokuwa Allah mmoja asiyekuwa na mshirika, hautaomba uokovu kwa asiyekuwa Allah, hautamchinjia asiyekuwa Allah, hautamwekea nadhiri asiyekuwa Allah. Sawa sawa, hautamfanyia yote haya si malaika mtukufu wala si nabii aliyetumwa na Allah tabaraka wa taala. Thumma istaghatha bighairihi, atakayemuomba uokovu asiyekuwa Allah amuokoe msaada asiyekuwa Allah, faqad kafara, huyo amekuwa kafiri. Hata kama anaswali, anatoa zaka, anahiji, anafanya umra, sawa. Waman dhabaha li ghairihi, na atakayechinja kwa asiyekuwa Allah, akamchinjia subiani, akamchinjia sharifu, akamchinjia walii, akamchinjia kaburi, mizimu, akamchinjia malaika, akamchinjia maruhani, faqad kafara, pia amekufuru. Waman nadhara li ghairihi, atakayewekea nadhiri asiyekuwa Allah, akawekea hao mawalii na masharifu na wengineo, faqad kafara, basi pia naye amekufuru. Wa ashbahu dhalika, na mfano wa hayo, mtu atakayekuwa ameyafanya atakuwa ameingia katika shirki. Wa tamamu hadha, na ukamilifu wa hili, basi an ta'rifa anna al-mushrikina, ni wewe utakiwa ufahamu kwamba washirikina, alladhina qatalahum rasulullah, ambao mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapiga vita akawamaliza, kanu yad'una salihina, walikuwa wanaomba watu wema, walikuwa wanaomba wakiwa wanaamini kwamba hawa watu wema wao wenyewe kama wao hawana uwezo, lakini midamu ni wema, Allah anawapenda. Basi ukimpenda anayempenda Allah, ukamtumia yule, utapewa muradi wako, sawa sawa. Mithlu malaika, mfano wa malaika, kama vile Jibrilu, Mikail, Israfil, sawa sawa. Wa Isa, na mfano wa Isa ibn Maryam, nabii wa Allah, sawa sawa. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, kwa hiyo Isa pia ni mtukufu huyo. Lakini pia vile vile, wa ummahu, mama yake Maryam, Maryam binti Imran, sawa sawa. Mama yake Isa, mwanamke mtukufu huyu aliyebeba mimba pasi na mwanaume, mwanamke mwema, mbora wa wanawake. Lakini pia vile vile, wa Uzaira, mwanafunzi wa Musa huyu ambaye Allah alimlaza miaka 100 na akamuamsha, kwa hivyo yeye pia si jambo la kawaida hilo. Uzaira ambaye ni mwanafunzi wa Musa, wa ghairahum, na wengine wengi, min al-awliyai, katika mawalii unawajua wewe na usio wajua, wale ambao umewajengia vibanda, makaburi yao makubwa yamefunikwa na mapaa ya bati, yamewekewa marumaru na viseme kuweka vitezo, sawa sawa. Wengine wamezikwa misikitini. Yote haya min al-awliyai, katika mawalii. Fakafaru bihadha, wakakufuru kwa kitendo hicho, sawa sawa. Walikufuru kwa kuwaomba hao, walikufuru kwa kuwashirikisha hao, maa iqrarihim, pamoja na kukiri kwao na kukubali kwao, bi anna Allah subhanahu, kwamba Allah aliyetakasika, huwa al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru, Allah ndiye muumbaji, mtoaji wa riziki, na ndiyo mpangiliaji wa mambo yote ya viumbe. Kwa hiyo Sheikh rahimahullahu ta'ala amekuwa akitufafanulia na kutufundisha kalima gani, tafsiri ya la ilaha illa Allah, ambayo sehemu kubwa ya jamii yetu haijui. Tukakomea hapo na tutakuja kuendelea katika kipindi kijacho. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.